Hydro Optima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydro Optima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Gotowi na wakacje? Na Allegro niskie ceny mają. Teraz szczoteczka soniczna Vitami Vivo w dwóch kolorach do wyboru za 97,75. Taniej aż o 48%. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 189 zł. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 13 lipca, minęła 7. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Ustaleniom szczytu NATO w Wilnie będzie poświęcone dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Bardzo sucho przez upały w całym kraju. Synoptycy ostrzegają, może być jeszcze gorzej. Polscy lekarze przebadali w Gruzji byłego prezydenta Michaila Saakaszwilego. Na 14.30 prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tematem szczyt NATO w Wilnie i jego ustalenia. Prezydent Andrzej Duda chce przedstawić wyniki spotkania w litewskiej stolicy i poznać opinię liderów partii politycznych. Jak powiedział, po zakończeniu szczytu NATO jest zadowolony z przyjęcia regionalnych planów obronnych. Z Wilna Wojciech Cegielski. NATO stworzy w sumie 3 regionalne plany obrony na wypadek ataku na kraje członkowskie. Jeden dla północy kontynentu, drugi dla południa, a trzeci dla krajów wschodniej flanki, w tym dla Polski. Plany będą zawierać wszystkie obecne rozwiązania dotyczące obrony i odstraszania. Koncepcja zakłada też natychmiastowe działanie sił szybkiego reagowania, gdyby doszło do ataku. Nie możemy dopuścić do sytuacji, by powtórzyła się Bucza, kiedy oddziały wroga wejdą na nasze terytorium, zajmą je i dopiero będziemy to terytorium z okupacji wrogiej wyzwalali. Wyjaśniał po zakończeniu szczytu w Wilnie prezydent Andrzej Duda. Według planów NATO chce mieć w sumie 300 tysięcy żołnierzy postawionych w stałej gotowości do działania. Z Wilna Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapewnił w Wilnie, że Zachód nie opuści Ukrainy w walce z Rosją. Podczas przemówienia na dziedzińcu Uniwersytetu Wileńskiego amerykański przywódca podkreślił, że pomoc dla Ukrainy to działania długoterminowe. Dodał, że o wolność i demokrację trzeba dbać codziennie. Obrona wolności to nie zadanie na dzień czy rok, to powołanie na całe życie i przez cały czas. Stoimy gotowi do walki, a nasza jedność nie upadnie. Obiecuję to wam. Z Wilna prezydent USA udał się do Helsinek. Joe Biden w stolicy Finlandii spotka się z prezydentem Sauli Niinistö oraz szefami rządów 5 państw nordyckich. Przez kolejną falę upałów niemal cała zachodnia, centralna i północna Polska jest zagrożona suszą hydrologiczną. Ostrzeżenie wydał Instytut Meteorologii. Jego rzecznik Grzegorz Walijewski mówi, że sytuacja jest bardzo poważna. Na 520 stacji, które są w Państwowej Służbie Hydrologiczno-Meteorologicznej, które mierzą przepływ, to aż 190 w tym momencie pokazuje, że mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Patrząc na to, co się działo w ostatnich latach, a przypomnę, że w ostatnich 10 latach susza właściwie jest permanentna, ta sytuacja jest jedna z najgorszych. Tylko 2015 był gorszy pod względem liczby stacji, w których mamy do czynienia z suszą hydrologiczną właśnie o tej porze roku. Synoptycy zapowiadają równie upalny i suchy sierpień. Polscy lekarze przebadali w Tbilisi byłego prezydenta Gruzji Michaila Saakaszwilego. Jego stan zdrowia wzbudza poważne zaniepokojenie organizacji broniących praw człowieka. Gruzińskie władze zgodziły się na dostęp lekarzy z zewnątrz. Jak powiedziała Polskiemu Radiu europosłanka i była szefowa dyplomacji Anna Fotyga, zabiegano o to od dłuższego czasu. Mam nadzieję, że ta wizyta przyniesie zgodę rządu na wyjazd Michaila Saakaszwilego z kraju i pobyt w którymś z państw kolektywnego Zachodu. I zaliczam do tej grupy Polskę, czyli jednego z państw wybranych, które oferowały taką możliwość, żeby mógł podlegać intensywnej kuracji. Wydaje się, że warunki, które mu stworzono w Gruzji, absolutnie nie są wystarczające i odpowiednie do tego, żeby powrócił do zdrowia. A rodzina i przyjaciele określają stan zdrowia Michaila Saakaszwilego jako bardzo ciężki. Były prezydent Gruzji przebywa w szpitalu, skąd został przewieziony z więzienia, w którym od października 2021 roku odsiadywał wyrok 6 lat za rzekome nadużycie władzy. Włochów czeka ogromny komunikacyjny chaos. Strajkują kolejarze, a w sobotę będą piloci i obsługa lotnisk. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Wszystkie najważniejsze związki zawodowe proklamowały ogólnokrajowy strajk kolei. Związkowcy protestują głównie przeciw dalszemu pogorszeniu warunków pracy zmianowej. Strajk dotknie pociągi wszystkich kategorii, w tym Intercity i pociągi dużych prędkości. Pociągi lokalne będą kursować rano i wczesnym wieczorem, by umożliwić pracownikom dotarcie do pracy i powrót do domu. Natomiast w sobotę od 10 rano do 18 zastrajkują piloci i obsługa lotnisk niektórych związków zawodowych. Na razie nie jest jasne, które loty zostaną odwołane. Minister transportu Matteo Salvini podkreślił, że konsekwencje strajku odczują Włosi i goście z zagranicy w pełni sezonu turystycznego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu i południowym wschodzie również burze. Temperatura od 24 stopni na wybrzeżu, około 25 na południu do 28 w centrum. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty z kierunków zachodnich. Trwają prace nad wprowadzeniem cyfrowej waluty euro. W Polsce rośnie liczba transakcji cyfrowych. Często płacimy kartą i telefonami. Jest to wygodne. Pytanie, co z gotówką? Są takie momenty, kiedy ona jest niezbędna. A jakie jest Państwa zdanie? Kiedyś nie było gotówki i też było dobrze. Także teraz nas zabiorą, po prostu przyzwyczaili nas do gotówki i dlatego ludzie się tak tego trzymają. Kiedyś ludzie nie mieli pieniędzy i funkcjonowali. Bo pieniądze szczęścia nie dają. I jeszcze jeden głos. Zdecydowanie nie możemy odejść od gotówki, ponieważ jeżeli będzie tylko w wersji elektronicznej, to będziemy monitorowani, sprawdzani, inwigilowani przez służby państwowe. A w Szwecji, o której wspomniał pan Firan, już mieliśmy taką sytuację, gdzie elektronicznego konta poprzez hakerskie ataki zostały wyjęte wszystkie pieniądze. A więc jest to bardzo niebezpieczny sposób, żeby zaufać elektronice. Kłaniam się, do widzenia. Do widzenia. Są momenty trudne, człowiek nie ma portfela, telefon się rozładuje, terminal nie działa. No i co wtedy, proszę Państwa? Przydałaby się gotówka. 2 2 i 7 3. To druga odsłona naszego spotkania. Państwo słuchają Pory na Trójkę. Na zegarze 7 minut po godzinie 7. Ruby, Ruby, Ruby, Ruby! program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj także dzień rock'n'rolla. Te utwory są rozsiane w naszej porannej audycji. Rock'n'roll wydaje się, że nie jest w najlepszej kondycji. Pytanie, czy czeka nas jeszcze jakaś rewolucja muzyczna i jaka będzie przyszłość? O tym nasz reporter i jego goście. No i proszę nie regulować odbiorników. Mniej więcej 40-50 lat temu wydarzyło się sporo rewolucji muzycznych. Od tamtego czasu muzyka zmieniła się diametralnie. Pozostaje pytanie, czy za 40-50 lat od teraz będziemy mieli do czynienia z rock'n'rollem. W tych latach, o których pan wspomniał, w pojawiło się świetne nagranie zespołu IRL pod tytułem Skóra. Piotr Baron, redakcja muzyczna Trójki. Ja pamiętam, że to grało z każdej bramy, z każdego zakładu fryzjerskiego, z każdej taksówki i z każdego autobusu. Pytając o przyszłość muzyki rock'n'rollowej, pyta pan o przyszłość cywilizacji. Ta muzyka jest immanentnie dla mnie związana z jej emocjami, obawami, pragnieniami. Jedyne, co pewne mogę powiedzieć, to to, że jeśli muzyka zachowa autentyczne gitary, gitarę basową, perkusję, to będziemy mogli mówić w przyszłości o rock'n'roll. W czasach Wolfganga Amadeusza nikt nie przypuszczał, że muzyka podąży tą drogą, jaką podąża hip-hop, czy rap. Według mnie w ogóle rap i hip-hop trochę przejął rolę muzyki rock'n'rollowej. Justyna Grabasz, redakcja muzyczna Trójki. To jest muzyka trochę nierozumiana przez starsze pokolenie, a młodzi ludzie ją uwielbiają. Tak samo było w przypadku rock'n'rolla tam 50 powiedzmy lat temu. Jeśli chodzi o przyszłość muzyki, zastanawiam się, czy przypadkiem my za 40 lat, zmęczeni elektroniką, zmęczeni wynalazkami, różnymi dziwactwami, nie wrócimy przypadkiem do korzeni. Że wtedy to, co będzie takie czyste, tylko instrumentalne, stanie się znowu ciekawe i inne, bo będzie pozbawione tego elementu sztucznej inteligencji, komputerów i całości. Może wrócimy właśnie do tego, co było kiedyś. Odchodząc jednak od muzyki, jak będzie wyglądać nasza rzeczywistość za 50 lat? To jest ten czas, kiedy my poradzimy sobie z częścią chorób na Ziemi poprzez rozwinięcie technik modyfikacji ludzkiego DNA. Dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu LEMA. Drugim obszarem jest rozwój komputerów kwantowych. 50 lat to jest ten czas, gdzie fizyka kwantowa pozwoli nam rozpowszechnić komputery kwantowe do poziomu, który porówna je do drogich sprzętów elektronicznych dzisiaj. To całkowicie zmieni chociażby obszar kryptografii kwantowej. Nie wydaje mi się, żeby te wizje lansowane przez Elona Muska, transhumanizmu, chipów wszczepianych w głowę, żeby ona kiedykolwiek była rozpowszechniona na skalę chociażby dzisiejszych smartfonów. Pozostaje jeszcze kwestia sztucznej inteligencji, która nie będzie potrzebowała 50 lat, by stała się niepokojąco ludzka. Już dzisiaj mówimy o tym, że złożone sieci neuronowe w perspektywie najbliższych lat będziemy mogli uznać za istoty żyjące w pewnym sensie. Powinniśmy się naprawdę zastanawiać, czy coś, co nie jest świadome i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie świadome, może być odpowiedzialne społecznie. Eddie Pyrek, założyciel Global Artificial Intelligence Association. Jeżeli dzisiaj rozmawiam z ludźmi i zastanawiamy się, jakie cechy powinna mieć sztuczna inteligencja, to przede wszystkim przychodzi nam do głowy współodczuwanie. Ja jestem głęboko przekonany, że stoimy teraz w momencie, kiedy na świecie pojawia się nowy gatunek, czyli androidy obdarzone sztuczną inteligencją. Jeżeli chcemy z nimi żyć i nie być przez nie zniszczony, to musimy nauczyć tą sztuczną inteligencję i te androidy być właśnie współodczuwalnym, rozumieć nasze bóle, rozumieć nasze potrzeby i działać tak, żeby te potrzeby były zabezpieczone w odpowiedni sposób. Przykładem szalejącego androida był Kopernik w CNK, który zapytany o liczbę pi zaczął wymieniać wartości do 80 liczby po przecinku. Miejmy nadzieję, że nieprzyjemności związane z niepokojąco ludzką sztuczną inteligencją pozostaną na takim poziomie. Sztuczna inteligencja, muzyka tworzona przez maszyny, także rywalizacja człowieka ze sztuczną inteligencją. Czy maszyny będą w stanie wygenerować emocje za pomocą muzyki? No, nasza percepcja, proszę Państwa, także ma swoje granice, jeśli chodzi o dzisiejszą przebodźcowaną muzykę i to także trzeba wziąć pod uwagę. O przyszłość rock'n'rolla i muzyki w ogóle pytał Michał Kowarski. A na zegarze 18,5 minuty po godzinie 7. Dzisiaj o przyszłości muzyki, ale także o tym, czym w przyszłości będziemy płacić. Cyfrowej waluty jestem absolutnie przeciwnikiem. I to znaczy, ona sama może być równorzędnie, natomiast nie może zastąpić gotówki. To jest moje zdanie. Z różnych powodów. Ja też miałem blokowane konto z dziwnych, takich niewytłumaczalnych przyczyn. Bank sobie blokował. Kartę mi ściągnęło na przykład i w tym momencie zostaje totalnie bez gotówki. Oprócz tego pojawia się pomysł, by cyfrowa waluta miała także, proszę Państwa, datę ważności. Pytanie, co wtedy z oszczędnościami, jeśli pieniądze cyfrowe się przeterminują? Jeśli takie oszczędności oczywiście mamy. I jeszcze jeden głos. Ja rozumiem, że tak wygląda wolność według Unii Europejskiej. Mogę jeść cokolwiek chcę, tylko że to nie może być mięso. Mogę jeździć samochodem, jakim chcę, tylko musi to być samochód elektryczny. Mogę płacić czym chcę, tylko żeby to była karta albo pieniądz elektroniczny. No ale według niektórych to rzeczywiście jest ekologiczne działanie, to przecież jest bardzo ważne. Zapraszamy do telefonowania. Nasz numer Państwo znają, ale przypominam, 2 2 7 3. 24 minuty po godzinie 7. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy i tablety, słuchawki i głośniki bezprzewodowe, szczoteczki soniczne, depilatory świetlne w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Ekspert taniej masz. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko Ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 28,5 minuty po godzinie 7. Jak jest dzisiaj o poranku? Najnowsze informacje ma dla nas Patryk Bedliński. Nie jest najgorzej, ale mamy już pierwsze spowolnienia, między innymi na S1 między Dąbrową Górniczą a Podwarpiem, na warszawskim odcinku trasy S8 od węzła Łabiszyńska do Wisłostrady w stronę Poznania, na wlotach do Warszawy od strony Łomianek, Legionowa czy Piaseczna, na dojeździe do Rzeszowa od Babicy przez Boguchwałę, czy na obwodnicy Trójmiasta w ciągu trasy S6 między węzłami Gdańsk-Kowale i Gdańsk-Południe. W tym przypadku zwalniamy jadąc w kierunku południowym właśnie, czyli do Łodzi, a na dojeździe do Krakowa zwolnimy na pewno na końcowym fragmencie Zakopianki za Libertowem, ale także od strony Miechowa. W obu przypadkach mowa o trasie numer 7. Zwalniamy też jadąc Opolską w Krakowie na wschód i to dosyć wyraźne spowolnienie. Pora na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Ustaleniom zakończonego w Wilnie szczytu NATO będzie poświęcone dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Andrzej Duda chce przedstawić wyniki spotkania w litewskiej stolicy i poznać opinie liderów partii politycznych. Początek posiedzenia o 14.30. Ukraińska obrona powietrzna zniszczyła kilkanaście dronów, które w nocy pojawiły się nad Kijowem. To trzeci dzień z rzędu, kiedy Rosjanie atakują ukraińską stolicę irańskimi maszynami bezzałogowymi. Administracja Wojskowa Kijowa informuje, że w kilku dzielnicach miasta spadły szczątki dronów. Dwie osoby zostały ranne. Uszkodzonych jest kilka budynków. Włochów czeka komunikacyjny chaos. Od 3 w nocy do 15 w całym kraju będą strajkować kolejarze. W sobotę protestować będą piloci i obsługa lotnisk. Na razie nie wiadomo, które loty zostaną odwołane. Strajk na kolei dotyczy pociągów wszystkich kategorii, w tym Intercity i dużych prędkości. Pociągi lokalne kursują jeszcze rano, by umożliwić pasażerom dotarcie do pracy. Związki zawodowe protestują przeciwko pogorszeniu warunków pracy zmianowej. Pełny serwis o 8. W naszym studiu Sylwia Zadrożna, informacje ekonomiczne. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Asmanta Call Center stosowała nieuczciwe praktyki, uznał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wykonywała połączenia telefoniczne dotyczące fotowoltaiki, nie mając zgody na kontakt i wprowadzała konsumentów w błąd, zawyżając kwoty możliwych do pozyskania dotacji. Jak mówi Tomasz Chrustny, spółka i osoby nią zarządzające mają zapłacić 1,5 miliona złotych kary. Telemarketing dotyczył wykonania instalacji fotowoltaicznych oraz zaproszeń na spotkania handlowe. Konsumenci skarżyli się na intensywność niechcianych kontaktów i utrudnianie usunięcia swojego telefonu z bazy danych. Podczas rozmów konsumenci byli celowo wprowadzeni w błąd poprzez znaczne zawyżanie kwoty możliwych dotacji na fotowoltaikę. Oprócz kar finansowych nakazałem spółce natychmiastowe zaniechanie tych praktyk. UOKiK przypomina, że dzwonienie z informacją handlową do osób, które nie wyraziły na to zgody, jest prawnie niedozwolone. Zerowa stawka VAT na żywność przyczynia się do obniżenia inflacji, ale ma też skutki fiskalne. W ubiegłym roku z tego tytułu do budżetu państwa wpłynęło o 8,5 miliarda złotych mniej. W tym roku według szacunków ubytek wyniesie 11 miliardów. Jak mówi wiceminister finansów Artur Soboń, decyzje o ewentualnym przedłużeniu zerowego VAT-u na żywność będą zapadać na bieżąco. Ta zerowa stawka została utrzymana w roku 2023 i będziemy w kolejnych latach oceniać skuteczność tego instrumentu i podejmować w tym zakresie decyzje. Zerowy VAT na żywność obowiązuje od lutego ubiegłego roku. Zaległości Polaków za jazdę bez biletu komunikacją miejską w ciągu ostatniego roku zmniejszyły się o 3% do około 0,5 miliarda złotych, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Pojawił się jednak nowy problem, rosnący trend jazdy na gapę wśród młodych, których zadłużenie z tego tytułu wynosi blisko 42 miliony złotych. Dolar kosztuje 3,98 zł, euro 4,43, frank szwajcarski 4,60, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5 zł. 18 groszy.

Żadnego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro. Wciąż waham się, wciąż chcę cię mieć, chcę pewność absolutną. Gdy zechcesz iść, to nie patrz w dal, zrób jeden krok do przodu. Bo ten nasz świat jest pełen wad, jest pełen gniewu. Nie będę myśleć dziś i na jutro, to zostawię. Teraz dla odmiany o piłce kopanej. Ostatni czas nie jest szczęśliwy dla polskich drużyn piłkarskich, które starają się awansować do europejskich pucharów. Przedstawiciele ekstraklasy wielokrotnie próbowali dotrzeć do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Ta sztuka udała się tylko raz Legii Warszawa. Kilka razy polskie kluby zagrały w Lidze Europy, czy ostatnio w Lidze Konferencji. Sukcesów mamy jednak wciąż zdecydowanie mniej niż kompromitacji. Fylkir, Tobol, Cementarnica, Ventspils, Vetra, Stjernan i Dudelange. To nie jest ciąg przypadkowych słów, a lista hańby polskich klubów piłkarskich w europejskich pucharach. Wszystko zaczęło się od Pogoni Szczecin, która jako wicemistrz Polski w sezonie 2001-2002 zagrała w eliminacjach pucharu UEFA. W pierwszej rundzie trafiła na półamatorski zespół z Islandii, Fylkir Reykjavik. Na wyjeździe przegrała sensacyjnie 1-2, a u siebie zremisowała 1-2. 1-1, a gola straciła w 93 minucie. Kolejną wielką kompromitacją była potyczka Legii Warszawa w nieistniejącym już pucharze Intertoto. Podopieczni Jana Urbana w eliminacjach trafili na nieistniejący już zespół z Litwy, Wetrę Wilno. Do przerwy wojskowi przegrywali 0-2, a nieprzyjemności piłkarzom postanowili oszczędzić pseudokibice, którzy wtargnęli na boisko. Mecz oczywiście przerwano, a ekipie z Wilna przyznano walkowera. Legia została wyrzucona z rozgrywek. W sezonie 2009-2010 po raz kolejny przez bramę raju próbowała przejść Wisła Kraków. Biała Gwiazda nie miała trudnej drogi do upragnionej Ligi Mistrzów. Po zmianie zasad trafiła na estońską Lewadię Tallinn. Podopieczni Macieja Skorży szansy nie wykorzystali. U siebie zremisowali 1-1, a na wyjeździe 0-0 dzięki bramce strzelonej na wyjeździe. Dalej awansowała Lewadia. Są takie porażki w sporcie, które no, trudno wytłumaczyć, które trudno zrozumieć i które trudno jakoś tak sobie racjonalnie wytłumaczyć. Fortuna była po stronie gospodarzy na pewno. Mam prośbę taką do Państwa, żebyście nie krytykowali piłkarzy za ten dwumecz. To, że Wisła odpadła, to jest ewidentny błąd w sztuce trenerskiej. Mówił wówczas trener Maciej Skorża. Kolejne dwa sezony to popis piłkarzy Lecha Poznań. W sezonie 2013-2014 Kolejosz próbował awansować do Ligi Europy. Niestety znów na drodze stanęła ekipa z Wilna, tym razem Żalgiris. Ciężko jest wygrać spotkanie, jak się nie wykorzystuje sytuacji. Ciężko być zadowolony, jeżeli się przegrywa spotkanie. Tyle do powiedzenia miał trener Mariusz Rumak. Gdy wydawało się, że gorzej być nie może, Kolejosz w kolejnym sezonie okazał się gorszy od islandzkiego Stjernana. Najświeższym przykładem kompromitacji jest znów walka Legii Warszawa o Ligę Mistrzów. W eliminacjach najpierw odpadła ze słowackim Spartakiem Trnava w sezonie 2017-2018. O ile tę klęskę można było jeszcze jakoś przyjąć, to porażkę z luksemburskim Dudelange rok później było już ciężej. Wojskowi najpierw przegrali 1-2, a później zremisowali 2-2. No wstyd i upokorzenie. Czuję się upokorzony, chciałbym zapaść się pod ziemię, ale tak się nie da i staraliśmy się, ale to za mało. Tak mecz podsumował na antenie TVP Sport bramkarz Legii Arkadiusz Malarz, obecnie trener bramkarzy wojskowych. Co ciekawe, ekipa Dudelange od wygranej z Legią zaczęła piąć się w europejskiej hierarchii. Od tamtej pory dwukrotnie grała już w fazie grupowej Ligi Europy, czego pozazdrościć mogą kluby naszej ekstraklasy. O osiągnięciach polskich drużyn na poziomie ligowym opowiadał Mateusz Warianka. Mamy dzisiaj dzień rock'n'rolla, snujemy refleksję nad przyszłością muzyki, bo jeśli chodzi o historię, to jest ona barwna i bogata. Ostatnia rewolucja w muzyce pop miała miejsce w 76 roku. Był to punk rock i zawołanie Joe Stramera, który zawołał: twórzcie muzykę, i tak powstała muzyka garażowa. To jest kontynuacja teraz, ze względu na to, że również taką autentyczność mają twórcy hip-hopu, ci wszyscy chłopcy i dziewczęta, którzy robią muzykę ławkową. Jeżeli sztuczna inteligencja przejmie komponowanie muzyki popowej, to będą to fajerwerki, ale nie będzie w tym żadnej autentyczności. To tak jak z napojem typu cola. Pytanie, czy będziemy w stanie odróżnić, który jest który, i stwierdzić, że dany utwór z pewnością został stworzony przez sztuczną inteligencję, a niektóre już dzisiejsze utwory także już noszą takie znamiona. Na szczęście są tacy wykonawcy, jak na przykład Lenny Kravitz. Państwa, tajemnicza sprawa. Dwie dwójki i siedem trójek. Wszyscy wprowadzają zabezpieczenia, a mi się ostatnio przytrafiło coś takiego, że w nocy ktoś moimi kartami zapłacił. I teraz tak, ten portal ma wysokie zabezpieczenia podobno. Ja kart nie zgubiłem, nikomu nie udostępniałem. Bank ma podwójne zabezpieczenie. Ostatnio dostał nagrodę za najwyższy poziom zabezpieczeń elektronicznych. A jest możliwe coś takiego, żeby gdzieś tam ktoś mógł ograć i portal, i bank. Także myślę, że ludzie nie dają się nabrać na to, że chodzi o bezpieczeństwo ludzi. dziękuję i pozdrawiam. Wystarczyło wyłączyć prąd. Chochliki poszły na zakupy. Swoją drogą ciekawe, co zostało zakupione. Cyfrowa waluta nie wyklucza istnienia gotówki, ale rzadziej z gotówki dzisiaj korzystamy. Wczoraj wracałem z nadmorza i przy drodze kupiłem czereśnie, kurki i jagody. A jak to by się sprawa miała z kryptowalutą? Tak sobie zadaję pytanie. Dziękuję bardzo. No, potrzebny jest wtedy kryptoterminal chyba, tak mi się wydaje. 6 minut do 8. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Pana nowe okulary.